بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيد على الحرازم برادة ناخرنا شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ المعاني ثم أعلم إنه لو ظهرت حقيقة الكلام الأزلي حتى سمعها السامع لن حق الوجود في نظره فلم يبق له وجود أصلا إلى آخر جتا بي ويسو سي والو كادو يي باتاي كادو بوروم سبحان وتعالى مانام نيغي وون ليغي اسانسييلمان سي نيغا خامن نونو لا لا نيك كادو بوروم نون لا كادو بوروم سبحان وتعالى مانيفيستو مانام كيكوي ديغ aarif bi deug deug lan mom motax muy wax na deug nako manam buñ ne deug na mo lan lay tek deug manam deug na sa borom neena nangam deug na wala bok wax nañu ma lan lay tek ak xet anam bi ak tay bu fekente ne manam woute lan moko woutele yent yalla musa sa sa deug ni xamna ñu du ben même bu fekente ne jëm manam melo bi ni ci biti day mel lu ben la sauf ko buré aarif billah bi mom daf koy deug manam lu yalla bind lay doon kaddu gum bind la manam rang ko ay xet ay melo hein limu nekké magay ge hein ka waya ba teyu gi moy charisme bi hein ak ay yu rag yu yo xamantene dañuy yëngal atal yoyu bu ko rangé ni ci nonu boole ko nak manam da koy day tax lool nak day fekk ci mom lepp lo xamantene ak yeg la han ak xelam tamit mais dekk bo and ak lool yep daf koy rangale tamit ay banex go xamantene bu ko aduna bi yep manam aljana buñ ko compare ak banex xew aljana yep lool lu tuti lay doon wala mom melni kon si da koy deg comme si kaddu borom bi ci bopam la deg subhanahu wa ta'ala fek kaddu guñu bind la alors que buñu yent yalla Musa alayhi salam da ko don deg lol nak bu ko ñen ci mais lol akabiri lay dal du dal bo arif yu rek arif mom non akabir yu mag ya mag ñu mag ña maga ci ñom lay dal de telle sorte après soit dañuy comprendre wax di wala ñu bañ ko comprendre su fekente ne comprendre nañu ko lolu mu baxna mais parfois ñu dégg borom soona tara ñu bëgg duñ ko comprendre mais boba dañuy wara dem séti ji ki nga xamantene moy borom jamono ji parce que mom de toute façon dina comprendre wax di boba mom mu dat ko koy firil ni ko sa borom li la wax nangam wa suma top yalla mo xamal inna nakat mom li wer wor moy law zaharat su feño haqiqatu deug deug al kalam kaddu al azali gey ko djuk jitu djem wala bu amul famu tambale hatta mbeta sama amu deug ko asama aju deug di lan hab lan mahqa kon dana sey dana faru al wujudu nek te fi nazarihi ci gis gisam manam kon lool la su fekkonté né dafa dégg kaddu gi ni mu nékké han kaddu borom subhanahu wa ta'ala namu nékké bu dé lool la ko déggé won manam té rangé wuñ ko dara konon ton aduna bi yépp moy sé ci nék nékam manam ci gis gisam bok falam yabqa du dess lawo diko ñël wujudun akuk nék aslan ci ciosan manam ci luñu joyal aslan wala ci luñu joyal day tek wala manam do manière absolue dootul nekati ko xamantene dina am ben men nekitif bu fi ne même mom ci jëmmé bopum waya wala fawata bu fekkontene tamit waxna al wujudu nek te fi kulluhu ñoom ñep alayhi ci mom bi aswaati ci seen kaddu lama fahima du deg du xame manam du comprendre min kalami yi ci kaddom gogu ma anan ben mana manam nek te yep ñoom ñep buñu waxon ci seen kaddu ñoom ñep mom du ci mëna comprendre ben wax nit ñep buñ doon wax mom du xam luñu wax mindeef yep buñ doon waxati do fa xamati luñu wax ka surati kem meloy al nujumi bidiwi ma al shamsi ak gant bi rek fa inna ndax li yor bor moy la zuhura de feñay li nujumi ñel bidiwi illa dur bi khaybati shamsi ci fadu gant bi wa comme mum kaddu yalla la deg lol day waral bu mbole minde fi suñu waxe du len deg wa mi ngi melni rek bidiwi xam nga becc ak jotté ñi ngi dañ fi ne mais do len gis ndax lan jant bi niki nonu bu jant bi demé ngay dogu mëna commencer gis bidiw kaddu borom bi ni la mel subhanahu wa ta'ala boko comparer kaddu yeneen yi ngay deg ci mindif li tax ngay mënd deg kaddu mindif moy da nga degul kaddu borom bi rek bis bo deg goy kaddu borom bi doto deg ci kaddu mindif deng fa za talaat bu fenge nak ashams jant bi taxat tat day dadi muru an nujum bidiw kulha ñoom ñep fa ye kon te fekk ñom nak bidiw mo juratun lu am la fi nafsiat seen jëmi bop manam lu am lañ ci seen jëmi bop lakin way nak la zuhura de te fendi wujudu ha ñal seen nek def ma ashams andak jant bi wa hakaza niki non nak suratul wujudi manam melok nek te fi ma sama andak deg kalamillahi kaddu bur yalla taala djikaji manam doto degati doto gisati minde fi doto len degati doto len gisati ko deg kaddu yalla motax ki la wax nañ li sayyidina ñel suñu sang ba yent yalla musa alayhi yalla sax la ci mom ala nabina wa alayhi yalla sax dak afdalu salatu julli wa salam ak selma neko kayfa ana naka kunta nga degge won nga nekke fi samaay ci deg kalamillahi kaddu bur yalla taala ci kaweji qala mu wax mukhbiran biram nek abi khaji khabara an halihi ci halam munan la shuura def yeg li musa ñal musa bi musa ci musa wala mum la wax la shuura li musa bi musa musa yegul won musa wala xam nga bala nga ne nam def non bu fekente ne yego so bop mu yeg kenen do ko yeg bu deug bu fekente ne man mom manam yeguma sama existence yeguma do mo ne yeg existence kenen lena dal nak le par contre la mbir mi dul tekki manam c'est pas parce que yeguma sama existence que ne existé wu deul manam sama existence ajuul ci sama yeg ko mais suma demé bako yeug c'est parce que nak vraiment amna manam li démontrer sama existence du yeug gi mako yeug yeug gi mako yeug dako appuyer donc appuyer quoi voilà mais andak né existé na mais xamugo yugo legui lolou wax jott limi tek mune yuridu mi ngeen nam fi zalika ci mbir mom al kalam kat fi zalika ci boba al kalam kaddu manam wax joj wax moy la shuura de fuk yeg leho diko ñe rek fa hakaza nim le mbir mi demé nak hakaza mi ki nonu ni kayfiyatu mom la amé wone manam moy manière la circonstance de manière la façon ci façon sama ay deggu kalamillahi kaddu bur yalla taala aji kay lolu jartu na ray leer wa qawluhum wax gi ñi wax nak ñom nitu yalla inna li yor bor moy man ki nga xamne sama deggu na kalamillahi kaddu bur yalla min rijal ci gor yalla ci kharaja day degg day genn an halatin ci hal mahma sa yo xamantene samia degg na kalam al khalqi ci kaddu minde fi degg na kaddu minde fi irtaada day yeungatu manam day lox day lox hein jami am ram bolam li nga xamantene fi jaw fi nek na ci biram xey an manam day def ben xetu genre tremblement tonnerre bu yeungatu ci bir lox hein mu nek ay waccu yo xamne dañuy ñew manam day men wara ma ko ba par da koy genné min shanaati ngir ñaaw manam wala bok xeexlu kalam mil bashari kaddu minde fi indahu famum manam ki nga xamne dafa deg kaddu yalla da fay bu degge manam lolou lay tek manam ne dañuy genn ci xal manam liñuy wax ne inna man sami'a kalam allah min ar-rijal kharaja ila halatin manam day genn dem ci benen xal lolou limi tek ku deg kaddu yalla limi tek moy ne lu mu meunti degati ci minde fi rek ci kaddu minde fi rek bir bi day dal yeungatu mu dali commencé waccu hein ngir manam ngir xeexlu ak manam tey gi muy teyelu tey hein bi mbir muy tey di ko def ak di indi ci mom ak tey manam deg gi muy deg kaddu minde fi bruit bu mu deg rek lolou la koy def hal bu jafé la bu metti la wayen baqiya bu dese fi halal hal ci bobu la hal baqiya day dess hakaza non abadan ba faw bu desone su hal bobu non lay mel nek ba faw walakin way qalu dañuy wax ne sahibu hadha borom bir mom takhallusu aku muccum manam aku setam min hadhihi halat ci gogol ak hal ni muy genné ci hal bobu pour meuna toxo legi dem ci meuna normal an yadkhula moy mu dug al khalwata khalwa wet salasata ayamin ñetti fan la yasma bo xamne du deg kalama kaddu ahadin kenn wala yarahu tudu ko gis fa iza jawza suwaysa salasata ayamin ñetti fan kharaja mu genn nak ila nasi ci nit ñi la yadruhu do ko lata sey ndara ko ak mbir ni non lay dem non lay li jeddi ko boudé wa day deug day parce que sinon lumu déggat rek da koy waccu lo day metti ci mom kiyé légui limi def moy day dem duggu xalwa pendant 3 jours yo xamanteni du nek kenn du dégg dara buru yépp manam source du fu buru yu mëna jaaré pour nit ñi di dégg wax gaay di wax duko def duko am ce qui fait que mom day hermétique quoi fi mi né pendant 3 jours après bu guéné du baxna day normal at ko mais sou deful lo abada non lay mel lu mu dégg rek commencé wacc commencé okay ndax dégg bi mu dégg kaddu yalla ah borom bi subhanahu wa ta'ala kaddom c'est que dafa wouté xam nga leug xam nga goné gu xamul dara leug muy lek souf ak yenen du deug wala yu ko gëna tilim sax du ko def dara mais bu doon mag la day waccu ndax xel me tey legui day commencer comprendre du mag et puis même dof xam nga xel mi du tey motax dof bu commencé waccu rek moy mi ngi wër ak bu commencé mais sinon mën na lek lu nek mën na gis mais du xeex lu def dara parce que lan motax xel mi du tey parce que té xala tamit non la mel xalé dans une moindre mesure mais non la mel day mën di lek souf di lek ban di lek leuy sax mu dem ay dom all da koy lek xala alors que hein boudé nit ki nak bu tamé lek yu neex yi ni ba mag dootou ma lek ci souf ci ñoo gaay yi voilà alors que ku xamul lolu ko xamantene mom musul gis comme lek ñun lek yu normal musuko gis poubelle rek lay mëss di lek mais lolu duko gêné mukk jamais mais jamais mu mougé nako hein comme ko deuk ci all bi ni nga xamantene yow ci all bi rek nga deuk di lek ay xop kessé diko dundé mais non ngay mel hein mais lan ngay mel voilà deug légui na légui ñu jall ci benen ki manam wuñu aju ci cadre bi manam ñi ngi won ni ci né mom moy yeenati bi sallalahu alayhi wasallam fiñ tollon ba légui moy né moy turjumanu lisanul qidam manam mom lañ nekkon ci jotay yi wessu yépp ala ko mo def ci jotay xala ci cadre bi lañ nekkon né moy moy interprète yeenati sallalahu alayhi wasallam moy turjuman moy moy lantinoru lamino voilà moy adi jurti manam limi tek moy moy interprète kaddu borom subhanahu wa ta'ala legui nak moy al voilà allahul mahfuz qawlu wah bim wax na allahul mahfuz allahul mahfuz yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy kat allahul mahfuz صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم حاج معرض جوه صلى على لوحك المحفوظ الاشرف من كل الخلائق يا رحمن الله ci sa lawhul mahfuz bi nga xamne mo gëna tedd mbolam minde fi yow mi nga xamne yaa aji fess del jërmu ne même baatu rahman bobu mu defandiko yakarna loolu waxo leer na ci sharha taysir wala ne li nga xamne mom la djundju fofu manam baqur rahman bobu mu indi fofu ci bimi sallallahu alaihi wa sallam ci achaf min kul khalaqi ci tour yalla jesus yep mu tan ci rahman ya rahman c'est parce que alquran bi nga xamne moy kaddu borom subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala bimu koy jangale ci tour rahman lako jangale mo ar rahman allama alquran wala moy mom monam mom mi nga xamne moy lamino tar tour du monde le sa rek dem yentibi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekké non haqqatu muhammadiyya mom la yalla ndik bindu mu nek mom ci bop moy haqiqa bi et khalima bi genné ci mom sallallahu alayhi wasallam nga xamantene mom la taxawé taxawayam taxawayu alif bobu tok bobu mu tok di reud hein ci le bindé mbolam mbir yi nga xamantene ñom ñoy genné ci mom sallallahu alayhi wasallam mom vrai moy lawhul mahfuz bu mag bi yenen lawhul mahfuz bi dafa genné ci mom rek mais mom moy lawhul mahfuz bu mag bi mo tax ci kaw lolou lañu yentibi sallallahu alayhi wasallam allahul mahfuz mais voilà lawhul mahfuz bi nga xamné mom lañu xam bi ñuy wax bu bi ñepp di tuddu souvent mom bu ñuy wax lawhul mahfuz bobu du dara lu tuti daanako lu négligeable ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ci haqiqam ak ci xam xam yi nga xamne mo defañu ci biiram lawhul mahfuz bimu ñu ci loolul li nga xamantene mom moy am ba yowul xiyaba ci jeexna lool rek lañu bindu ci lawhul mahfuz point yeenante bi nak sallallahu alayhi wasallam xam xam yi nga xamne mom la yalla defal ci ñom leneen loolul loola nga ca avant yalla di bindu aduna bi la ca xew ma nga ca parce que lawhul mahfuz bi yalla bindu aduna bi ci manam liko dalé ci jalbéru aduna gi rek la ba yowul xiyaba ci jeexna lolu la jëlé escrire yalla bi sallallahu alayhi wasallam avant lolu mi ngi ci amna sax mbir yo xamantene concerné wul suñu aduna yi ñun yo xamantene xam xam yalla bi sallallahu alayhi wasallam da aju ci mbir yo rek motax yalla bi sallallahu alayhi wasallam li mu xam ba bare gannaaw nit ñi buñu démé mbir aljana ak la ca xew ak nit ñi ñi dem sawara la ca xew ak ye xew ci yowul xiyaba ci yoyep lolu nekkul ci lawhul mahfuz te mi ngi ci xam xam yalla bi sallallahu alayhi wasallam encore moins leug leug sax julli ni dañ koy xam lolu xam xam yoy han ya adena ni mu mel xam nga borom yi waxal jangal nañ ci yu bari nekul yoy nekul ci lawhul mahfuz lawhul mahfuz bi ci nek moy digeunte bi ya do bindé ni de bayaw xiyam ci kon kay li mom bu seyri waxon radiyallahu wax na deug inna min judika dunya wa barataha wa min ulumika ilmu llahi wa qalami bokku na ci sak tabe yow yenente bi sallallahu alaihi wasallam aduna ak wujjem wa allah la ca nek yep ci sak tabe la bokku yeen ci sallallahu maam ci yow la genné ci yow la balé lolou ben parti rek la ci sa terrain nga reuy nga xamné mom nga amé manam aljana la ca dir xéewal yaak yep bu dal lu xéewal yeen ci sallallahu alaihi wasallam safara tamen non ndax safara dafa am ben walu go xamné safara en fait ben côté bi moy mbugal mais ben côté bi xéewal safara du mbugalum kessé hein comme niko ñen ñu yaakar dedet safara tamit da côté xéewal le kër yërmande rek bu mak daf ci nek parce que day tax ba comme borom bi fofu lay feño yéféri parce que yéféru bo la yobol aljana buñ xam yalla mu abadan c'est comme aduna gi la ñu nek ak xéewal yu ndaw ndaw yi leen yalla defal dong tax ñu réré borom bi complètement bo la yobol aljana buñ xam yalla mu alors que bo leen duggalé bir aljana bir safara fofu nak da lañ xam borom bi dañu motax ñu ngi gis ku ñu commencé wax yalla ñe ñe yalla genn ñu yalla nang wala legi nak ñu commencé xam ni am nañ borom ñu commencé wala bi commencé nak legi wala sama borom di leen feñu mais sauf que feñu bu leen feñu moy côté jalal bi moy côté majesté bi feñu wu leen ci côté jamal bi mais bobu tamit yeurmunde la parce que yalla fakk ñuy xam yalla rek lolu xewul gu mag la le fait que yalla di len won bopam ñukoy xam di remarquer ni han ndekete ñun suñu borom dafa mag suñu borom mom day duma wat suñu borom dafa ni le fait que lool moy yermande gu mag la ki ray bi mbugal bi gëna tar moy ki ray motax borom bi mu xolé ñi nga xamne moy dañu yëgëdi ni moy xaf li nga xam dañu insouciance seen borom bu nekk seen xel lu nekk ci yalla nangam et cetera bi ñu téewul mu ko yalla ci seen xol nek ci sen insouciance yoy borom bi bimu len xolé gis ne mbugal bi gëna tar moy le fait que ñu insouciant par rapport ak mom mu bayi len ci lool motax buul fogg ne gaay dañu fogg ne yéfer yi ni ndeysaan ñom dañoo nek ci ki xéewal yi ñi pourtant ni ñi moy yalla yépp yalla bayi len non def len non buul japp lool parce que mbugal bi gëna metti moy yalla yir bimu len yir bopam wa safara sax ginnaw bimu len dugale bir safara mbugal bi gëna metti bimu len mbugal moy duñu gis yalla voilà manam bobu xéetu mbugal mo gëna metti motax le fait que nit ki nek ci insouciance manam xelam du nek ci yalla xolam du tewlu boromam lool moy mbugal bi gëna tar biko yalla tek yalla tegul mindeef mbugal bu gëna tar lool lol mo gën graw ke gaay nek bir safara ñaar xéetu mbugal dañ fa am dafa am mbugal bi nga xamantene kilo corporel la manam moy bu yaram bi mais dafa am benen bu gëna graw encore moy psychologique bi moy nafsir bi moy bi nga xamne le fait que tout temps dañu culpabiliser wu lutax ñu nek fi ak lan motax met xam nga tay nit ki bu rayé nit bañ duggal ko kasso tay par exemple le fait que mu nek bir kasso nonu metit gogou ak ciono gogou ñu koy tégg yoy rek ay yoy lolou benn affaire la mais benen bi gën metti ci mbugal mom moy le fait que muy nek ci cellule mom kessé di top di xalaat né li motax man ma dugg fi ak lima def ni mu grawé manam bo xépp bo manam bo kok soko bawone ci biti sax bo mo gëna metti ki nga duggalon ko ci kasso bi prise de conscience bi voilà conscience bo parfois sax nga tejj ko sax day tax mu japp né fim tollu mi ngi fay détam manam le fait que hein mais boko bayé ci biti nonu ken tejj ko dara parfois bo moy gëna metti encore mais bi gëna tar ci xéetu mbugal moy bop moy yir bi la yalla yir bopam motax wa sabara borom subhanahu wa ta'ala de len di yir manam bopam ci duñ ko gis mais dinañ koy commencer xam manam dinañ commencer xam ndax feñu gi mi len di feñu a travers hijab bi nga xamne moy sawara comme limu wax comme hadith bi wax hijabuhu nur yalla ki rayam leer la mais lolu moy pour ñenn ñi moy wa ahlul jamal ñi nga xamne hadaratul jamal ci côté beauté bi ci la leen yalla di feño ñom ki ray bi yalla ay feño ñom leer la amma benen ci hadith bam hadith amna benen riwaya bo xamne def hijabuhu nar kirayam sawara la tak tak la han kirayam lan la han sawara tak tak la motax gaay buñ len dugale sawara fofu kiray la tamit bo xamantene a travers kiray bob yalla da len di feñu ñom ñi ngi ci batay ci kiray bi mais yalla da len di feñu a travers kiray bi ñukoy xam motax ngay gis ñuy ñaan yalla ki nga xamantene dem na ba commencé ko xam motax ki yalla gis nga deggu lu hadith bi wax moy hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah ci kitabu iman mom nan waji da nan ya khannan ya mannan han ba yalla genné ko parce que dafa dem ba xam legi yalla manam yalla de na ko feñu nako feñu bamu xamné ah non ki xaaruma ñaan ki yalla moy khannan mannan ñu genné ko après ñu genné ko ki nga xamné par contre xolal te même xétu ñaari kiray yoy kiray bi nga xamantene leer la comme moy kan yentou bi sallalahu alayhi wasallam mom kirayam leer la al motax alquran bi nek leer biñ ko wacce ci mom kaddu borom pourtant tawrat ak alquran yeb kaddu borom bi lek gis parce que gis nañ ne ni mu nek ci borom subhanahu wa ta'ala lepp ben kaddu la manay mais sauf que buñ ko indé ci limuy tektale après ci yoy bagn koy commencé jang ci lay amé différence ak solo ci kimu wacc tamé yantibi sallalahu alayhi wasallam mom kirayam leer la té mais yantiy Allah Moussa alayhi wasallam mom kirayam lan la won ci ginnaw lu mu gisé borom tak tak mu gisé li de tak tak la mu dem borom wax ak mom à travers tak tak bob mom kirayam tak tak la mais tak lolou mom motax tawrat metti tar tang al mota alquran tudde ko biya hein la mota alquran tudde tawrat biya manam moy biya moy tak tak gu anda manam leer gu anda tangor alors que nur moy leer rek non bu andul ak tangor kon deja ci mur lol bon lolou moy moy difference kon ñim rek biir sawara ñom bokku ñu ñeek biir aljana ñom leer leer mo xam ci ñom ci leer lañ ne ñu nek biir sawara comme niko baat bi wax na mu tak tak sawara wa fofu lañu nek borom mais du mbugalum kesse nak lolu tax amna côté yeurmane dafa am ñaari côté safara motax ñaari facette la me da am facette bi nga xamne mo mbugal la mo am benen facette bi nga xamne yeurmane la moy côté bi nga xamantene mom la voilà motax bo len dugalon aljana duñu baxu pour ñu ma mënuñu yéfer mënul dundu bir aljana parce que ni mel la quoi caractéristique mi la motax mënul nek fofu alors que bir safara fofu mo voilà parfaitement mën na fa adapté wu kon yantiy sallallahu alayhi wasallam mom moy manam kon xam xamam han mo upp doola la waxul mahfuz biñi wax wa mota kon wa fa inna min dunyaka dunya darata han bo min ulumi ka kon deg bok na ci sa xam xami ilmul lawh wal qalam manam ci sa xam xam yi la ilmul lawh wal qalam juge al way wala dan dana gëna yaatu fi inshallah muné i'lam xamal an inna allaha naka lawhu an allaha naka al-alwu bi al-mahfuz banu yir ba kon alwa lawhu mo alwa rek no wolof mo alwa la wax ala manam al-lawh mom la dafa jutal mas gi quoi donc alwa comme amul ha wolof amul ha wala amul amul tabit ayn wolof amul ayn motax baat yi nga xamantene da fay am ayn ci kanam wolof du ko tuddu comme xel xam nga akal la mais wolof xel rek la ndax amul ayn deng kon mu ne kon nak abdallah alwoga al mahfuz banu ar wattu ba huna fi huwa moy nabiyuna sunu yonent sayyidna moy sunu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alayhi wa sallam buri Allah alayhi wa sallam te musal ko li annahu ndax mom suñu sang ba sallallahu alayhi wa sallam ajmal mom moy ki gëna taru ma ci lepp lo xamne fi nek na ci haqa'iq deug deugal ashiya mbiri fa kama kem ni nga xamne amna li wër wër moy Allahu alahu al mahfuz manu arba ittama dajalona fi ci mom al aqwan ulum xam xam ya la ko an nek te fi min man sha'ila ko dalay ci sosuk al alam aduna bi ila nakhfi ba ñu wol accessory ci boftube aha ta peg na bi ha ci mom jumlatan lepp buñ ko teunké wa tafsilan ak buñ ko tekantalé mimma ci lepp lo xamantene dakka sewna awwal bok jallarina minal jawahir ci ay ganjar wal a'rad ak ay gargar ku kadhalika niki non hu mum yenenbi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu julli allah bur ya allah alayhi wa sallam te musal ko ittaba dajalona fi haqiqati ci deug nek mom al muhammadiyati kay ko muhammad mom sallallahu alayhi wa sallam sallallahu julli allah bur ya allah alayhi wa sallam te musal ko jame mom wal haqaiq deug nek alulumi xam xam al ilahiyati ko djub bur ya allah subhanahu wa ta'ala les sciences divines wa kon borom bi lol la bir mi ni la demé kenn nga manam liñ nam ci la waxul mahfuz fi ne yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam moy la waxul mahfuz mom lañ ci djublu ndax lan ndax mom moy ki nga xamne mo ki gëna ajmalu mana bi maana mo gëna dajale wala manam lu gëna sar parce que ci djumla lu tedd wala la joge wala ah parce boku tekke mo gëna taru manam bi du dik mais ajmalu manam mom moy ki gëna ki gëna dajala gis nga même mi ngi wax naan fi ha manam ci ben nuskha nus ci jawahir maani ahmalu la bind manam moy ki gëna yanu voilà le plus grand porteur a ajmalu mi ngi joggé ci jumla bi tekki lu dajale ñu même phrase ci arab jumla lañ koy wax ndax lan ndax dajé gi mu dajale moy ba para tamit phrase day am ay ki yu wuté ay ki yu wuté quoi pour ñu mëna wax nangam phrase il faut que mu dajalé xet baat yu wuté ay genre voilà dengo kon moy ki gëna dajalé hein lepp li nga xamantene manam moy wala bok dafa dajalé na ci deug lepp li nga xamantene mom mo nek ci realité mbir yi comme ni nga xamantene lawhul mahfuz xam lolou gisson nañu manam bo gisson nañu me mbolam mbir yi haqqatu muhammadi mo la dajale assalam lolou gisson nañu gissat ko yoy dana ko legi beba ni ko way comme ni nga xamne lawhul mahfuz non la dajale manam non la mbolam xam xam wi minde fi liko dalé ci sosu aduna bi ba kérok ñuy wol buftu bi lepp mi ngi ci bir lawhul mahfuz nga xamantene lepp lu ci nek mom la dajalé manam ba paré ñu inscrire ci ñu bind ci lepp lu ñu wara am lu ci wara xew lu wara nek ci aduna bi yépp bind nañ ko ci mo xam mbir mu sewlo mu tuti la wala mbir mu reey la lepp ci ay ganjar moy jawahir moy substance ci moy substance arab moy gargar moy phénomène voilà moy lo xamne gargar la phénomène la quoi day am ki voilà comme tay buñ né mur bi ni dañu xamne substance la mais arab gargar moy couleur yi am couleur bi lélé mën na wéx mën na ñuul mën na chocolat mën na bleu mën na verte mën na mel nuko né lolu gargar la parce que après dañ koy mëna dindi téat ko mais mur bi ci jëm bopam pour ñu mën ko tuddé mur il faut mu nek ay brique taxaw manam mën wala bok budul brique en tout cas mu taxawé ni lolu mom ki la maintenant yéne yi les yépp ay gargar la lolu gargar ndax dafa ndjol dafa gatt dafa reuy dafa ki yoy arad la yoy gargar la yoy motax yu mat xamé la parce que en fait lolou so xamé wul do meuna raisonner yenn raisonnement do ko man so xamé wul lan moy ganjaru mbir lan moy gargari ak tamit voilà lan moy substantiel ci mbir ak lan moy phénomène ci mbir voilà comme nit buñ waxé nit dafa am lutax ñuy wax lepp lo xamantene dafa ñew ci nit ki leneen lu mu ndon dafa bay gar gar xam nga nit ki moy animal bobu rek ñu wax am koku ki nga xamne wala mais leneen li ci yep ay gar gar ci mom dafa ñuul dafa wex dafa bleu dafa chocolat dafa ndjol dafa gatt dafa am yaram dafa sew xam nga tay buñu waxe rek ni modou muso gis modou jay muso ko gis rek déjà yow li ngeen jëk japp moy wolof la parce que tour bi motax rek déjà mais sinon bu fekkete le tour bi xamé wo tour manam bu fekkete dañu dem ba Touba bi yek nar yek ñepp comme tay buñu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamné mo ñepp mën nañ ko tuddu Touba ba nar wolof pul jola man ñepp dañu tuddu Muhammad sallallahu alaihi wasallam légi tay tay buñu wax bo ben wa Muhammad dem déssane ku bax Muhammad waju bax c'est Muhammad rek ñu nopp yow mën nga imaginer ni mais li nga xam dal moy nit la lool mom moy ki bi quoi moy substance bi moy ni mom non la mel légui li ci dess yep ay phénomène lañ ci mom ndax dafa gatt ndax dafa ndol wala dafa xéss wala dafa ñuul ban couleur yaram la yor ban lak yep ay arab lañ ay gar gar lañ ci mom lenn lu ci nek mën na soppé li soppé ko lul soppé ko moy le fait que mu nek nit ci lool wa lool ci jawahi bi lañ wala moy ganjar gi li tax deug ñu wax dara substance mbir mu ci bopum ce qui est substantiel en tant que tel ci affaire bi yoy nak yoy mota xamé la ci mbir yi d'ailleurs motax ci lañ xamé comme aduna bi gis nga aduna bi le fait que mu am ay jawahir ak ay arad ak yoy ci lañ xamé ni surtout aradé manam aradé moy gar gar yi phénomène yi ci lañuy comprendre né dafa sosu voilà ci phénomène yi lañuy xamé da sosu le fait que muy soppé ci lañ xamé ha légui da affaire dafa sosu mom té comme dafa sosu rek amna ku ko sos ndax bala nga né nan té lu yëngul na lu yëngul ko yëngul ko okay dëng kon haqiqatul muhammadiyya ni mu dajale bir yoy yëp la astaghfirullah la hul mahfuz niki nonu haqiqatul muhammadiyya ñam yanti bi sallallahu alayhi wasallam dajale na mbolem réalité yi xam xam yi tukki ci borom bi mbolem xam xam yi nga xamne xam xam yi xam xam buñuy askanale yalla xam xam borom yu aju ci yalla borom subhanahu wa ta'ala rek xam xam yoyu haqqatu muhammadin da ko incarner dafa incarner sen haqiqatam sen réalité ce qui veut que ni amul ben xet xam xam bu mindeef meuna xam loolu mi ngi tukki ci deug deug ci réalité yantibi sallallahu alayhi wasallam mom moy source bi to moy salat far wa moy salat far moy ballo way bi moy ciosan bi wa tashbihu nuro wa legi huna fi wa tashbihu tamla manam waaw ci wa balaxay ñom niñ ko wax manam tashbih la tashbih moy métaphore voilà loola ki manam nuro wala dara hein voilà le fait que ñu nuro le nangam ak nangam dañu nuro le kan yeenti bi sallallahu alayhi wasallam dañu nuro le lan Allahu mahfuz waye en réalité Allahu mahfuz ben la ci tourum yi bokul ak Allahu mahfuz biñu xam mais nak batay tashbih amna ci manam ci tour bi deng mune tashbih kon fi nak tashbih bi mom biñu nurole wona fi mom sallallahu alayhi wa sallam alayhi allah bur yaala alayhi wa sallam de musal ko billahi ta'ala al mahfuz bañu wottu ba yu sama def ko tudde andal mutakallimina ci borom ko manam ci mutakallimuna moy wax al kalam yi tashbih at tasamuh manam tashbih at tasamuh moy nurole amna ben barku tuba bi nakata la tassa mo moy buñ nan si o buñ ko allergé voilà buñ allergé mbir yi voilà amna luñ ko wax ci man si on considère manam wala nañ gëna wacc mbir mi nañu tolérance voilà c'est à dire que voilà quoi donc lool la muy ressemblance bo xamantene en par rapport à la manam dañu tolérer gëna wacc mbir allergé voilà mbir yi voilà wa illa way budul loolu rek budul won ne le fait que ñu tolérer xéetu expression bobu fo huwa manam yenen tibi mom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam to musal ko akbar mo gëna maggo aw saw mo gëna yaatu min allah ci allu al mahfuz bañu ya bañu wattu ba bi adaaf ci ay lim mudaafatun yey lim manam des multiples li anna ndax kat ghaayata dayak ulumi xam xame allah allu ga wama ak lepp lo xamne sutira reddef nako fi ci mom innama li am res moy huwa moy min man shay mi ngi ta dalé rek ci sosuk al alam negatif bi manam mindeef aduna bi ila nafhi ba kérok ñu wol fi suri ci boftu ba fardan moy lenn lu ci nek bila sujud ci lu amul beru manam amul dara lu ci beru lepp éléments tous les éléments sans exception sans chose isolée lepp xam yi nek ci lawxul ma yi am yépp liko dalé ci ciot bi yalla lané sosé aduna ba kérok ñuy wol boftu ba mi ngi ci biir comme niko hadith bi wax way wa amma ndal nak ma li nga xamantene wara nek na ci ginnaw hada mbir mom min ahwali ci xaal yi xew ci mbir yi am yowmal qiyamah bi sub taxaway ba wa ahwal ak xaal mi ahl jannati wa al janna wan nar ak sawara wa ma ak lepp lo xamne yataqabu dana toftolo dana xewé dana ñew ci ginnaw alayhim ci ñom fihima ci sen ci biir yoy minal adwari ci ay wër wër lo wal atwari ak ay manam dawra moy ay cycle ci ay cycle wal atwar moy ay niveau min jami' ash-shu'un ci mbolam mbir yi wal umuri ak mbir shu'un pluriel sha'nu la sha'nu pluriel shay voilà truc voilà wal umur tamit mbir lay tek rek affaire manam donc des trucs des choses et des affaires voilà plutôt han xam nga buñ wala xam nga dana mbir lolu mbir la wala mbir mom wala yoy moy cette chose mais parfois manam chose ak affaire yeb dañ koy wax voilà dañ koy wax mbir du wala chose ak affaire dañ koy wax mbir bo waxuma nak affaire bi ñuy wax ci finance économie lolu tamit ben lolu ki la quoi lolu expression la bo xamné ci ben xam lañ ko utiliser moy aju ci économie finance gestion xam yoy lañuy wax di tuddu affaire am lene lu ci djublu lu bokku tak mais fi la wax manam bu ñu waxé affaire ñun chose ak affaire yépp dañ koy tuddé mbir alors que boudé ci arab day am wouté comme ci français tamit la deng wal i'tibarat ak yi nga xamantene mom lañuy xal manam yi ñu bayyi xel moy tout ce qui yu am sens yo xamantene dafa am ay voilà moy buma né nangam matna bayyi xel wala def nako bayyi xel ci nangam amna solo ci nangam lool moy i'tibarat wal lawazim ak ye takko mbir yi moy nga xamantene ay da fay necessité manam ay dañoo nécessaire ci dara lo xamantene fokk mbir mi takko ak lola manam yo xam dañoo attaché wala dañoo am relation bu atta ak mbir yu nek wal mo indispensable wa voilà indispensable wal muqtadayat tamit moy lu takko mbir mi ci anam wax moy daf koy imposer manam la nan mbir mi nangam sa impose que li xew en même temps waxta daya moy lool ko moy yi nga xamantene moy yi mbir yi imposer kulha lepp manam yi ñu takkol yi nga xamantene la ca ginnaw kon aljab la ci ginnaw buñu wolé buftu ba kon li ci aju ci yowmal qiyamati gaay nek bi aljana bi sawar sen cycle existentiel yi sen niveau yi ak manam marat manam niveau d'existence ci bop ak evolution yi ak lepp lo xamantene aju na ci ay mbir ya fa nek manam en tant que chose en tant que élément mais aussi en tant que affaire lo xamantene yu nek la ni yu exister fofu la ak lepp lo xamantene lu fa am solo la ñuko fay baye xel wala lu mën doon wala bok li nga xamantene da fay takko ak lola manam ndax leg leg lool moy lazim moy lo xamantene bu amul manam bu fi fok mbir mi nga attaché wu ak lola manam mënu ñu ñak and muxtadiyat moy li nga xamantene mom li mom daf koy imposer avant mu fi ne xam nga tay buñ de lazim moy li nga xamantene bu fi xese ba nek li il faut mu di fi nek en même temps ak mom alors que muqtadayat moy li nga xamantene lolu daf koy imposer avant mu fi ne su fi nekul du mu ne voilà deug yoy yep nak nga xamantene lu aju la ci ginnaw yowmal qiyamati laysa dar kullu hali lepp laysa nekul fi lawhi ci allo bi minu ci mbir yi shay'un dara illa ludul umur ay mbir qalilatun newo new misla luy deme nek lan fulanun diwde ya'malu defna kaza nangam wa kaza ak nangam min al a'mal ci ay jof wa jazaohu payam fil jannati al khuldi ci safara na ci aljana sax gala awol bok jannati na'im aljana yi feewal gala nek awol bok jannatu mawa aljana laqway wala ne lahu ñel nako fiha fofa kaza nangam wa kaza ak nangam diw defna nangam amna fukki tiyaba dan ko lolo ti fukki tiyaba wobu kat wutul nañ ko ci manam fukki keur ci aljana masalan wala nangam et cetera ak xex aljana bamay nek yoy ay mbir yu ndaw la yo xamne hein voilà yu deme non ak wala aw wala bok fula am diw kat ya amulu jof na kaza nangam bo kaza ak nangam min ash-sharri ci lu bon wa mustaqarru sax way manam fami kon fami téré je mbir mom fi dara ci ci kaw as-saniyati ñaarel bala aw wala bok as-salisati ñettel ba ci sibir sa manam moy kaas bi fam moy manam moy ci souf yahba wa hakaza aqidama nakon wa huwa tili qalilul neew la bin nisbati ci buñ ko askana la li ahwal ñe xali ahlul jannat wa aljana wan nar ak wa safara wa ahwal ak xal ye xew yowmal qiyamati bisub taxaway yi bok comparer yu neewul d'accord donc lool la la waxul mafus yi rek ci nek ñew wa amma dal nak huwa mo yennte bi sallallahu alaihi wa sallam te musul ko fay nawli war war moy jumaa dajalef na fi haqqati ci deug deug ci nek nekum al muhammad ray ko deug muhammad sallallahu alaihi wa sallam kullama lepp lo xamne ahad tek na bi ci mom ilmu llahi xam xamu yalla ta'ala aji ko ni min al azal lako dale ci ba dara amagul illa al abad ba faw jom ajak jak gis nga kon hein lol la ba dara xewul ba nga xam tane lan mom azal ba abad pre eternite ba eternite wala l'antérieur ou après autorité ou l'antériorité absolue jusqu'à la postériorité absolue ou l'éternité lepp lu nek ci xam xamu yalla def ko dajé def ci haqqatu muhammadiyya donc en fait mom day wax né di nek ci haqqatu muhammadiyya wa ce n'est pas comparable ak li ñu bind ci la wax voilà li muy waxé lolu la voilà né li nek ci haqqatu muhammadiyya mo gëna bëgg wala mi ngi ci bir la de wala lool rek la tek li ci nek lu neew wala le ci bir le la nak wala deng lolou lepp lo xamantene kon nek na ci xam xamu yalla ci azal ba abad min ulumil makhluqat te aju ci xam xamu mindi fi bi asrihati lepp mi ngi ci bir wa ma'rifati ak xam xame muqtadayatha li nga xamantene mom la mbir yoya di exigence wala moy muqtadayat moy exigence muqtadayat wala moy exigence mbiri li mbir yi di exiger wala wazimha ak li nga xamantene mom lay takkol wa amma dal ma wara dhalika la nek ci ginnaw lola nak wala yahitu du pek bi jami'in ci mbolem xam xami allah bur yalla muhitun ajpek aslan ci lu ci luñ teyel manam lool tamit luma ta baye xel buñ waxé né mbolé mu xam xamu yalla yi la dala ci azal ba abad mi ngi ci yentib sallallahu alayhi wasallam lool moy li aju ci mbiru minde fi lool moy li aju ci mbiru minde fi mais lu aju ci mbolam xam xamu yalla mom ci demi bopam amna ci ginnaw lool nak ay xam xam yu dul jeex abadan parce que xam xamu yalla kenn duko fek meuna mun waw fum waw lolé lu keler yalla yalla la yonenté bi sallallahu alayhi wasallam yonenté bi la sallallahu alayhi wasallam yaqulu wa hna kun subhanahu gatcha ngala mom tudna man sallangam wa ta'ala takawna nasu ma ci atu kursi wala yahituna binu bek bi shay'in ti dara min ilmihi ti xam xam illa lul bima sha Allah ko sofa xam xamu yalla liñ ci xam moy lu ko sofa te lolou ñepp ci dug kepp ku dul yalla rek yaangi ci bir té yéne tabi sallallahu alayhi wasallam ci ñirul yalla la bokku wa Allah kon no suratul baqara ay 255 wa jumlatu ma mbolem li nga xamantene nak fi lawh nek na ci allu al mahfuz bañu wottu ba min al ulum ci xéti xam xam 300 ñett témer en ci xam xam la wasituna ak juroom ben fukk el man ci xam xam manam moy 360 xam xam ñoo fa ne allu lawh al mahfuz xéti 360 partie la yo xamantene partie bu na xam xam la 360 la légui kullu ilmin bepp xam xam boba manam buñ ko waxe xam xam nak moy li concentré manam li nga xamantene buñ dajalé yeneen xéet xam xam yépp dañ koy mëna résumer dajalé ko dougal ko ci 360 yoy loolu lay tek sinon kay mum fi ci aduna donc domaine yi matière rek ëpp li 360 voilà mais sinon luñ ci djublu loolu la quoi ha deng kullu ilmin bepp xam xam fi bu nek ci mom salasumi a nek na ci ñet monam ñet témèr wasituna ak juroom ben fukk almant xam xam manam 360 yoy tamit ci biir bu lu nek amna 360 yeneen xet xam xam yo xamne bu ñuy teunk xam xam itam mënef na leen ko teunki tamit loolu lay tek wa jumlatu zalika mbolam loolu yep nak mi at alf témèri junni ilmin xam xam la wa salasuna alf ak ñet ak fanwéri junni ilmin ci xam xam tan ko su yo xamne wagne ko na dess na ci manam la ca manke 400 moy ñent témir al mum ci xam xam kon 130000 xam xam yu manke 40 yu manke 400 la 130000 yu manke 400 moy 126000 129600 voilà ci ay xéet xam xam moy lolu moy buñu ko teunké wa fa hadhihi yi nak ulumul aqwan ñoy xam xami aduna yi nekk té fi existence yi kulaha lepp monde yépp li moy seen xam xam 129600 ñom ñoy nekk ci xam xam wa minde fi nekk té fi toutes les existences mais ci aduna bi la liko dalé ci buftu bi wal ba man liko dalé ci biñu sosé aduna bakara ñu yol buftu bi manam 360 multiplié par 300 multiplié par 129000 non dédé 360 fois 360 mo la jox 129000 au carré bi la quoi ah 30 voilà voilà voilà moy da 129600 légi nak xam xam yoy dafa am luñu répartir ci lawhul mahfuz wa adadul alwahi limu alwayi 300 moy ñett témèr lañ wasituna ak juroom bel moy li wax parti yoy la non la ci répartir lawhan ci ay alu lawhul mahfuz du ben affaire mais 360 lawhul mahfuz ñu existe parti fa hadhir alwahi alu hi ñom ñoy alwaqu tabdil ñom ñoy alwu yi soppi gi manam lool alwaqu tabdil lañ leen di tudde 360 manam moy alwu yi nga xamne liñ ci def dañ koy mëna soppi après dañ nan li no ngam day dogal nan ko ñu ngi ci ndogal yalla binu nako ci lawhul mahfuz mais après da koy far mën nañ ko far quoi yaqaw dana rot fi ja ci mbir yoy ci li nek ci bind lim bind ci yoy at taghyiru ak soppiku wa tabdilu ak wetchi lolou man na nek manam échange modification ak modification non voilà modification moy taghyir échange moy tabdil wa amma ndal nak li ñuy wax umul kitab nday ji tire yi xam nga alquran dañe yamhullahu ma sha wa yuthbitu wa indahu umul kitab voilà yalla moy far yamhullahu ma sha yalla ay far luko sop wa yuthbitu saxal luko sop moy lim bin ci lahu mafus luko sop lay saxal luko sop lay din voilà mais mu ne wa indahu way nak famum la nek umul kitab motax leg leg ci nitu yalla yi am na ño xamantene déjà nitu yalla du ñom ñep ñoy gis lahu mafus lu fa ne même ci wa diwan salihine du ñom ñep ño fa nek ño ñu fa nek ñep ñoy gis lahu mafus de lahu mafus ni koy gis ñu neew ni ñu rar lañ ci seen bir té mu ne gis ñu fi bindo aussi waaw mais ñoñu di gis li nek ci lahu mafus mu upp ci ñom ñen ñom dañ leen di neub umul kitab moy li nga xamantene fofu mom lañ fa bindu du effacer wu wot rar ngay gis wallu yu bu man lool bu xam li nek ci umul kitab nga xamne li mom yalla bind nako ci lawhul mahfuz bu fa dotu deñati do ko fa mom ñum ci lawhul mahfuz beu patrick lañ gis ci biir wa ni ci upp ko voilà li ci upp voilà xana moy 370 won wa lo rek li ni gis sax na motax yu bari dañ koy meuna gis ñu yaakaar na mi ngi ci neene li yalla jox wax na ke fekk yalla bind nak ci benen parti ne day effacer affaire bi manam li dañ ko bind fi moy xam nga comme tay nit ki bu fekkante na dafa par exemple bu defé Bakar sangam amna par exemple mbugal sangam bu koy xaar sawara ñu bind ko ci lawhul mahfuz legi ci benen parti ci lawhul mahfuz ñu bind ci ne fele mu wara dem ci sawara dan du fa mujjë dem mbugal moma du ko mujjë joté ndax di yalla day dogal ci mujjë gël ñu bind ko fofu ci benen ñu ne manam et cetera manam xet gogou lool la motax ñuy wax ne ñaan day dindi dogal lool lay tek manam ne ñaan day far dogal lool lay tek quoi ça ne veut pas dire que dogal li nek ci umul kitab bu effacer lool mom buñ doon dañuy wacc mbir mi manam ci suñu xel yi ba ñew ci suñu ki moy comme manam cd bo xamne buñ ci graver dara lool du effacer ak yi nga xamantene mom buñ ci gravé dara disque bi nga xamantene mémoire vif et mémoire morte rek voilà lool la xamantene bi mom bo ci défé dara morte mom c'est fini alors que bi nga xamantene mom bo ci défé dara dang koy mënd di effacer di ci dugala comme non la non hein wa wallahi masallala deng ko kon wa amanda nak umul kitab nday bi tere ji kon nak fala ya tabaddal du soppe ko wala ya taxay wa fala ya tabaddal deful wetche wala ya taxayr du soppe fa kulluma lepp lo xamantene fihi nek na ci waqi'un ajrun la ya tabaddal du wetche ko lut nek ci umul kitab do soppe ko wa mahallu rub manam wa beurebu nak hadir alwah alwayi kulliha lepp nak fi samaa'i ci asaman la nek wa ru'yatu gisuk amatul awliya upp ci walli yi han li al wahid tabdil ñeel al way wéccé rek la faqat kesse yi nga xamantene mom fofu mënef nako wécc wa amma dal umul kitab nday ju téré nak fala ya talé wu gis alayha illa ludul al akabir ponkal ya magamagama ay qutbu yenn ci mafatihul kunuzi ñoñu xéte ñoy mënam accès ci lool ci li nek ci lawhul mahfuz ci umul kitab wa way alquran mo ngi ci lawhul mahfuz ndir al wacc na wa dañ ko bindon nañ ko ci lawhul mahfuz mais ben ligne la fa dafa am ben ligne ci lawhul mahfuz buñ ko réserver al qur'an Hmm? Ndax té man pesant parce que bo xamna ni peut-être sama compréhension mo baxul mais ba nga nek mum kitab pour man en fait alcorane ci le bok même bu nekké wacc na pour man en fait dafa bok ci parti yo xamné dañu nek yow lawful mahfuz yo xamné mum non alcorane ben ligne rek la fa ben ligne lañ ko fa réserver jaxna mais ñi nga xamné ñom ñoy ci nit yalla ñom dañu ñom comme di lañ mëna gis lawful mahfuz mais du ñom ñep même ci wa ci wa wala motax akabir yi ñi wax ci sax du sax ñom ñi ñuy wax wa diwan bi rek deedet wa diwan bi ñom seen bop nit dina nek diwan ba joge fa ba manam moy genn aduna te du mësa gis lawhul mahfuz lawhul mahfuz gaay niveau yi borom niveau yi kawé ñokoy gis as allah kon ponkal al akabir kon yom fof wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin